program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zimna wojna bez Oscara. W Hollywood triumfowały Green Book i Roma. Polscy skoczkowie bez medalu. Mistrzami świata w konkursie drużynowym Niemcy. 60 godzin w podróży. Kim Jong-un jedzie pociągiem na spotkanie z Donaldem Trumpem. Były nominacje w trzech kategoriach dla zimnej wojny, ale Polacy nie zdobyli Oscara. Statuetkę dla najlepszego reżysera dostał Meksykanin Alfonso Cuarón za Romę. Jego obraz został też uznany za najlepszy film nieanglojęzyczny. Został też nagrodzony za zdjęcia. We wszystkich tych kategoriach Roma pokonała film Pawła Pawlikowskiego. Nie powinniśmy mieć poczucia porażki, mówi Jolanta Czaderska-Hajek, jedyna przedstawicielka Polski w Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej przy Hollywood. Tych, którzy nie otrzymali Oscary, a byli nominowani, nazywa się ich przegranych. Jak człowieku możesz być przegrany, jeżeli ze setek filmów jest 5 nominacji, ty jesteś jednym z tych 5, no nie możesz być przegrany, po prostu nie dostałeś Oscara i tyle. Ale to już jest nominacja bardzo dużym wydarzeniem. Jolanta Czaderska-Hajek podkreśla... Dzięki nominacjom Zimna Wojna ma już mocną pozycję w Hollywood i w świecie filmu. Green Book otrzymał Oscara dla najlepszego filmu. Rami Malek został nagrodzony statuetką dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę Freddiego Mercurego w filmie Bohemian Rhapsody. A Brytyjka Olivia Colman otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Królowej Anny w filmie Faworyta. Oscara za piosenkę otrzymała Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, zaśpiewana przez Lady Gaga i Bradleya Coopera. To nie był najlepszy weekend polskich skoczków. Biało-czerwoni po dwóch konkursach bez medalu Mistrzostw Świata. W sobotę piąty był Kamil Stoch, a wczoraj Polacy konkurs drużynowy zakończyli na 4. miejscu. Po ostatnich 3 turniejach mistrzowskich, z których nasza drużyna wracała z medalem, dodatkowo wygranych konkursach drużynowych Pucharu Świata w tym sezonie i prowadzeniu w Pucharze Narodów, brak medalu jest dużym rozczarowaniem. Niestety dobre skoki Kamila Stocha i Dawida Kubackiego, średnie Piotra Żyły i słabe Stefana Huli nie starczyłyby wskoczyć na podium. Mistrzami świata zostali niesamowici wczoraj Niemcy. Na drugim miejscu konkurs skończyli Austriacy, a na 3. Japończycy. W Zefeld pozostaje nam jeszcze tylko jedna medalowa nadzieja w skokach narciarskich. W piątek konkurs indywidualny na normalnej skoczni. Z Zefeld dla Trójki Kuba Niesiński. Na Mazowszu samochód zderzył się wieczorem z łosiem. Zginęła jedna osoba, 3 trafiły do szpitala. Szczegóły zna Katarzyna Grabowska. Około godziny 21 na drodze krajowej nr 70 w okolicach Bobrownik pomiędzy Skierniewicami a Łowiczem samochód osobowy Seat Toledo zderzył się z łosiem. Autem podróżowały 4 osoby i jedna z nich, kierowca, został ciężko ranny. Pomimo reanimacji podjętej przez świadków zdarzenia, a następnie kontynuowanej przez strażaków i ratowników medycznych, mężczyzny nie udało się uratować. 3 pasażerów zostało przewiezionych do szpitala w Łowiczu. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Warszawiacy, przedstawiciele władz państwowych, duchowni oraz wojskowi uczcili 188. rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską. Ulicami miasta przeszedł marsz, a przed pomnikiem upamiętniającym bitwę odczytano apel poległych. To była najbardziej krwawa bitwa powstania listopadowego. Olszynka przechodziła z rąk do rąk. Rosjanie ponawiali ataki i szarże, ale ostatecznie Iwan Dybicz dał rozkaz do odwrotu, nie mogąc rozbić mniej licznych sił polskich. Polacy wiedzieli, że w przypadku klęski Warszawę czeka rzeź, mówi historyk profesor Wiesław Jan Wysocki. Wydano już rozkaz. Żołnierze mają 3 dni czasu, żeby sobie robić, co im się żywnie podoba. To oznaczało to, że żołnierz może gwałcić, palić, rabować. Pamięć obrońców Olszynki Grochowskiej uczcili przedstawiciele władz państwowych, duchowni, wojskowi oraz kilkuset mieszkańców stolicy. Żeby zachować tradycję, było i ma znaczenie dla wszystkich. Musimy pamiętać, no bo jak przestaniemy pamiętać, to i nas nie będzie. 188 lat temu pod Olszynką Grochowską poległo około 6800 Polaków oraz ponad 9000 żołnierzy carskich. Przemysław Lis, Polskie Radio. W wyniku bitwy udało się obronić Warszawę przed wojskami rosyjskimi. Uznaje się, że bitwa została nierozstrzygnięta, a Polacy odnieśli jedynie zwycięstwo taktyczne. Przywódca komunistycznej Korei w drodze na spotkanie z amerykańskim prezydentem. Wbrew opiniom części analityków, pociąg wiodący Kim Jong-una nie zatrzymał się w Pekinie. Wcześniej przewidywano, że przed środowym spotkaniem z Donaldem Trumpem Kim Jong-un najpierw będzie rozmawiał z przywódcą Chin.

Okolicznościowo, nawet bardzo okolicznościowo. Pani Marta dopytuje, czy piosenka oscarowa pojawi się w całości. Będzie, tak. No przed szóstą tak jakoś się nagle niespodziewanie złożyło, że w całości się nie zmieściła, ale dziś do dziewiątej na pewno się pojawi w całości, no bo jakżeby inaczej, przecież całkiem niedawno była pierwszym miejscem na liście przebojów. Queen przed chwilą i teraz muszę zadać bardzo ważne pytanie. Proszę panią, czy ja dobry utwór wybrałem? Powiedziałabym, że dobry. Aha, będzie, ale mogło być lepiej. Mogło być lepiej. To dobra. Znaczy, gdybyśmy chcieli nawiązywać do tego, jak rozpoczęła się ceremonia Oscarowa 91, niedawno zakończona, to powinno być albo We Will Rock You, albo We Are The Champions. Naraz. Obie. Gdyby tak się udało, to byłoby najlepiej. Dobrze, to będziemy próbowali jeszcze do dziewiątej. Katarzyna Borowiecka jest w Los Angeles i obiecałem państwu już w czwartek, że dziś cały poranek prawie tam spędzimy, właśnie za sprawą Kasi. Kasia będzie opowiadała i o mieście. No i oczywiście nie możemy inaczej, bo tak się jakoś złożyło, że dziś w nocy przyznano Oscary. I teraz chciałem... Zupełnie przypadkowo. Tak. Czy pani faworyta wygrała? Tak. Muszę powiedzieć, że tak i nawet wrzasnęłam z radości, ponieważ to była w pewnym sensie niespodzianka, dlatego że mimo, że to znakomita rola, to w kategorii najlepsza rola żeńska, bo o tej kategorii chcę opowiedzieć, były właściwie same dobre role. I tutaj była być może także jako faworytka traktowana Lady Gaga ze względu na to, że film Narodziny Gwiazdy się bardzo w Ameryce podoba. I oczywiście Glenn Close, która miała 7 nominację, fantastyczną karierę i jeszcze nie dostała Oscara. I ta rola w filmie Żona absolutnie na Oscara zasługiwała. No ale jak wiadomo, nie mogą akademicy przyznać Oscara wszystkim. Jeszcze Melissa McCarthy tutaj przecież była znakomita komiczka. I jak się okazuje również aktorka dramatyczna i Alicia Aparicio, czyli ta gwiazda meksykanka rdzenna z filmu Roma. No ale już zmierzam do tej mojej faworyty, czyli Olivia Colman. Cóż ja mogę powiedzieć? Państwo, którzy oglądali ceremonię oscarową, to widzieli, co się tam wydarzyło na tej scenie po tym, jak Olivia Colman z rąk Frances McDormand i Sama Rockwella otrzymała Oscara. Jeżeli ktoś jeszcze się w niej nie zakochał do tej pory po jej rolach i telewizyjnych, i filmowych, to teraz już nie ma wyjścia, musi się w niej zakochać. A w faworycie jest znakomita, jak zresztą wszystkie aktorki także nominowane i jak film, który jednak mimo wszystko niedoceniony przez akademików, ale wydaje mi się, że na pewno jeżeli ktoś na ten film pójdzie, to go doceni. No i musimy porozmawiać chwilę o Zimnej Wojnie, bo mieliśmy 3 nominacje. Generalnie bardzo się cieszymy, że takie emocje są w końcu też naszym udziałem, czyli możemy emocjonować się tym, czy dostaniemy, czy nie. Tym razem nie. Paweł Pawlikowski i Zimna Wojna nie. Wszystkie te 3 kategorie dla Romy. Byłaś zdziwiona tym? Nie byłam zdziwiona, dlatego że no tutaj tak przez ten tydzień, odkąd obserwuję tutaj na miejscu w Los Angeles to, co się dzieje wokół Oscarów, bo jestem tu od wtorku, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że jednak w tych kategoriach, w których Zimna Wojna była nominowana, to Roma i Alfonso Cuarón są faworytami. To pewnie wynika także, ponieważ jak wiadomo, tutaj względy artystyczne czasami są na drugim miejscu, chociaż absolutnie to nie chodzi mi o to, że ujmuję czegoś Romie, bo to znakomity film, ale także na przykład promocja, jak to w Oscarach wiadomo jest potrzebna, Roma miała sporą promocję. No tu siła Netflixa oczywiście. Oczywiście, ale z drugiej strony no to znakomity film wybitny, wybitne zdjęcia, więc myślę, samego Cuarona zresztą. samego Cuarona. Myślę, że nie ma czego żałować. To jest kino, to są wybitne filmy i dla naszych twórców, ja myślę, że i Paweł Pawlikowski to oczywista, i Łukasz Żal, i aktorzy także, Joanna Kulik, Tomasz Kot, którzy też byli w Dolby Theatre. Dla nich to jest, dla Pawła Pawlikowskiego będzie kontynuacja znakomita, a dla nich to jest fantastyczny początek. Już Łukasz Żal, młody operator polski, to była jego już druga nominacja do Oscara za zdjęcia, bo przecież za zdjęcia do Idy też miał nominację. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę, kiedy Alfonso Cuarón odbierał Oscara za reżyserię, to był trzeci Oscar, którego odbierał tego wieczoru, wręczał mu go Guillermo del Toro, czyli jego przyjaciel od lat, jeden z trzech takich meksykańskich reżyserów, zresztą jeszcze Iñárritu, z którym się przyjaźnią. I Guillermo del Toro, nie wiem czy państwo, nie wiem czy ty zauważyłeś, nie dał mu w ogóle tego Oscara. Cały czas Cuarón w ogóle nie trzymał Oscara w rękach, tylko cały czas del Toro z tych emocji wyściskał go najpierw, a potem trzymał i kopertę, i Oscara. I kiedy schodzili ze sceny, to jeszcze cały czas to Guillermo del Toro, ubiegłoroczny laureat, trzymał Oscara, którego powinien trzymać Alfonso Cuarón. To są emocje. To też był piękny moment, bo wydaje się, że ten Oscar dla Cuarona, wszystkie trzy zasłużone. To jeszcze cię zapytam o film. Ten najlepszy film Green Book, tego się spodziewałaś, bo chyba trochę zaskoczenie. Trochę westchnę, bo rzeczywiście dla mnie to było zaskoczenie, chociaż to jest taki film typowo oscarowy, bo jest oparty oczywiście na prawdziwej historii, ma ciekawych bohaterów, fantastyczne role przecież i Viggo Mortensen nominowany, nie nagrodzony ostatecznie Oscarem, bo Rami Malek wygrał w kategorii najlepszy aktor, ale Mahershala Ali. Można się było spodziewać, ale jakoś tak powiedzmy dla mnie Green Book był na czwartym miejscu, jeśli chodzi o te przewidywania oscarowe. Trochę się kontrowersji też wokół tego filmu nagromadziło, bo przecież spadkobiercy tego bohatera, muzyka granego przez Mahershala Ali'ego, sprzeciwiali się, mówili, że to nie do końca było tak, jak zostało pokazane w filmie. Ale to jest film, który myślę w dzisiejszych czasach, akurat na ten moment w Stanach Zjednoczonych, to jest dobry wybór pewnie, taki bezpieczny, wygodny film z dobrym przesłaniem o tym, że różnice między nami nie powinny nas dzielić. Może to jest dobry film i dobra decyzja na rok 2019. Dobrze, to na razie tyle, jeśli chodzi o Oscary. Ja bym mogła tak długo, więc przerywaj mnie. Ja bym mógł długo słuchać i rozmawiać. Ale będziemy mieli na to jeszcze czas, bo do 9 Los Angeles na naszej antenie Katarzyna Borowiecka. Kasiu, na chwilę zrobimy sobie przerwę i za chwilę powrócimy i do rozmowy, i także do Hollywood. Ja zachęcam państwa do rozmowy, także 22 i 7 trójek, Monika Rutka przy telefonie, Ranek, Małpa Polskie Radio.pl, także 71335. O, jeśli chodzi o taką kategorię, jak się coś zaplanuje i się na pewno nie uda, to ja wygrywam taką kategorię w cuglach, napisała pani Hela z Gdyni. Się zdarza. Yeah. Zdecydowanie, gramy 22 minuty po szóstej. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Trójka. Jesteśmy połączeni. Jesteśmy w Los Angeles, Katarzyna Borowiecka. Obserwujemy trochę, co się działo na Oscarach, troszeczkę szukamy innych rzeczy, ale po kolei, bo teraz tak, po Oscarach obowiązkową rzeczą jest bankiet. Dobrze mówię? A nawet kilka bankietów, no, jak się okazuje. Tak. Ja na razie jeszcze pracuję, więc bankiety dopiero przede mną, ale tutaj rzeczywiście to mnie rozczula, wręcz tak mogę powiedzieć, że telewizja cały czas zajmuje się Oscarami i rozmawia z laureatami, ale też pokazuje właśnie, kto przyjeżdża na bankiety. A bankiety organizują i Vanity Fair na przykład, jest też oczywiście ten oficjalny Governors Ball, ale jest także coroczna impreza, tak powiem kolokwialnie, Eltona Johna. I nawet już zauważyłam, niektórzy z tej listy A największych gwiazd Hollywood zdążyli zaliczyć kilka tych bankietów, więc to podejrzewam będzie długa noc. Właśnie w tej chwili pani Joanna Kulik się wypowiada i pewnie gdzieś zmierza na bankiet, na pewno. Z pewnością. Jak znam życie. No dobrze, ale pojechałaś do Los Angeles szukać takich też niekoniecznie związanych miejsc z Hollywood, z filmami różnych ciekawych, ale od tego Hollywood to się uciec nie da. Nie da się uciec rzeczywiście, zwłaszcza, że wybrałam też takie miejsce w hotelu w Hollywood, więc trochę też myślę, jeszcze porozmawiamy o tym, jak te przygotowania tutaj wyglądały z punktu widzenia zwykłego zjadacza chleba, który miał troszkę utrudnione życie przez ten ostatni tydzień. Ale spotkałam się także z polskim studentem, który studiuje tutaj w filii New York Film Academy. Nazywa się Piotr Niemczewski. Jeszcze w Polsce założył kanał na YouTube i zaczął filmować opuszczone miejsca. To był dosyć popularny kanał i to doświadczenie pomogło mu dostać się do szkoły, chociaż oczywiście nie tylko to. Najważniejszymi rzeczami to są tak naprawdę esej i portfolio. I właśnie dość ciekawa rzecz, że moim portfolio był jeden z filmików na YouTube, który zrobiłem na kanale Urban Squad. To był filmik, który był po prostu jednym wielkim montażem wszystkich ujęć różnych opuszczonych miejsc w Warszawie. Zrobienie go zajęło mi około 2 miesięcy. Ten filmik właśnie dałem do mojego portfolio. No i prawdopodobnie trochę też dzięki temu mnie przyjęto do tej szkoły. Po prostu spodobała im się Warszawa. Pewnie tak. To miejsce, w którym teraz siedzimy, to co to jest za miejsce, jeśli chodzi w ogóle o mapę Los Angeles, ale też, no powiedzmy, taką filmową mapę Los Angeles. Jesteśmy w Burbank, który jest tutaj praktycznie epicentrum tych wszystkich studiów filmowych. Tutaj jest Warner Brothers, jest Universal Studios, Disney jest też tutaj blisko nas, no i tu jest też moja szkoła. I my jesteśmy właśnie przy głównym wejściu do Warner Brothers, tu jest miejsce, z którego wyjeżdżają wszystkie wycieczki po Warner Brothers. Właśnie wyjeżdżają takie specjalne pojazdy, które wycieczkowiczów po Warner Brothers obwożą, a naprzeciwko nas jeszcze powiem, że jest Królik Bugs. No to powiedz, jak tutaj się studiuje film? Właśnie lokalizacja mojej szkoły to jest duży plus, dlatego że mamy tutaj dużo studiów filmowych, gdzie korzystamy z ich miejsca, korzystamy, na przykład nasza szkoła wynajmuje część Burbank Studios, gdzie mamy swoje klasy z komputerami, tam montujemy nasze filmy, ale też na przykład mamy dostęp do tak zwanego magazynu Edit Head, czyli wielkiego magazynu z rekwizytami w Universal Studios, gdzie są praktycznie rekwizyty, których używa prawie całe Hollywood. Ale powiem też o czymś, co jest tutaj trochę ograniczające jednak w Los Angeles, a to są pozwolenia na filmowanie. Otóż Los Angeles ma bardzo restrykcyjne prawa dotyczące filmowania. Jeśli na przykład chcesz sobie iść w jakimkolwiek miejscu gdzieś w Los Angeles, iść na przykład na plażę, na Venice Beach czy gdzieś i rozstawić kamerę na statywie, to policja może cię za to zgarnąć i dać ci mandat. Dlatego, że w momencie, kiedy rozkładasz kamerę na statywie, to już jest liczone jako produkcja filmowa i trzeba zdobyć pozwolenie. Pozwolenie się zdobywa idąc do Film LA, to jest firma, która tutaj tym wszystkim zarządza i tam musi zapłacić $25 i zdobyć pozwolenie na film. My to musimy robić za każdym razem, kiedy robimy jakiś film tutaj szkolny, no i to jest trochę męczące. Szczególnie na przykład jeszcze takie chyba najgłupsze prawo, jakie tutaj znam, to Burbank jest jeszcze oddzielnym regionem i Burbank ma jeszcze bardziej restrykcyjne prawa. I na przykład w Burbank, jeśli chcesz nagrywać coś na ulicy, na chodniku, w jakimkolwiek publicznym miejscu, musisz na swój plan filmowy zatrudnić policjanta, któremu musisz zapłacić kilkadziesiąt dolarów na godzinę. Czy jako studenci szkoły filmowej i będąc tu blisko Dolby Theater, emocjonujecie się Oscarami? Myślę, że interesujemy się Oscarami tak jak każda szkoła filmowa na świecie, tak? No to, że jesteśmy blisko, To nam dużo nie daje, dlatego że nawet tam się nie da podejść blisko całej ceremonii rozdania Oscarów, bo wszystkie drogi są pozamykane. Bo chciałem, bo nawet czytałem o tym internecie, czy nie dałoby się tam gdzieś wcisnąć po cichu, żeby zobaczyć jakichś tam aktorów. Ale no nie, wszystkie drogi są pozamykane. Ty jeździsz na rowerze po Los Angeles, może tak. Jeszcze o tym porozmawiajmy. Rower to też nie jest coś, co się często widzi w Los Angeles. No nie, no tutaj wszyscy praktycznie jeżdżą samochodami. Rower kupiłem, dlatego że po prostu to najtańsza opcja, żeby się tutaj poruszać, szczególnie, że mieszkam dosyć daleko od szkoły, to jest około 20 minut drogi rowerem. Także rower w tym momencie jest naprawdę najlepszym i najszybszym rozwiązaniem i nawet jak się nieraz ścigam ze znajomymi, którzy jadą gdzieś samochodem z miejsca na miejsce, zawsze ja dojeżdżam pierwszy rowerem, dlatego że Los Angeles jest zapchany i są zawsze korki. To parę bolączek studenta szkoły filmowej w Los Angeles i mieszkańca w Los Angeles, jeśli chodzi o ten transport. Jednak mimo wszystko większość Angelinos wybiera samochody. No a jeśli chodzi o transport publiczny, to muszę powiedzieć, że od 2 lat, odkąd tu byłam pierwszy raz, nic się nie zmieniło. To jeszcze jedną rzecz zupełnie ominęliśmy, a przecież muszę cię o to zapytać od samego rana. Jaka jest temperatura w Los Angeles? Bo u nas taki -2. W ciągu dnia tak od 4. Jutro wracam, więc muszę, dobrze, że mi mówisz, bo muszę się w takim razie ciepło ubrać. Tutaj od 12 do 17, dzisiaj było 17 stopni. I skończymy tę rozmowę, dobrze? Dobrze. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. 2-2 i 7 trójek, przypominam państwu. Dzień dobry, ja w sprawie tych Oscarów dla tych, co zaspali, chciałem się dotknąć do tego właśnie, bo powinienem chodzić do biura, a tu jeszcze 30 minut drogi. Dobrze, jest pan nominowany w kategorii najlepsze zaspanie do biura. Gdyby państwo jeszcze jakieś kategorie od dziś o poranku, to zapraszamy serdecznie. A za chwil kilka skrót wiadomości. Redbox, wciąż nowe nagranie, ale minęła już 6:30. Krzysztof Zyblewski. Zimna wojna bez Oscara. Polski film nominowany był w 3 kategoriach. Najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepszy reżyser i najlepsze zdjęcia. Wszystkie 3 złote statuetki otrzymał w nich główny konkurent obrazu Pawła Pawlikowskiego, film Roma, meksykańskiego reżysera Alfonso Cuarona. Najważniejszego Oscara dla najlepszego filmu otrzymał Green Book. Najwięcej nagród, 4, dostała biografia zespołu Queen Bohemian Rhapsody dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za montaż dźwięku. W Sharm el-Sheikh w Egipcie drugi dzień szczytu Unia Europejska Liga Państw Arabskich. W pierwszym dniu Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że wypracowane mają zostać rozwiązania, które są w żywotnym interesie Polski. Chodzi o zapobieganie terroryzmowi i kolejnym falom migracji. Tutaj w Egipcie rozmawiamy również o tym, w jaki sposób unijna i polska

much future kings can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Co 21 minut będzie siódma. Pan redaktor Krystian Hanke, dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry, ponieważ pan taki zagadany z LA Woman, to zapytałem w takim razie prywatnie teraz na antenie, czy pan dostał moją informację o Wodeckim Zbigniewie. Tak. No to dobrze, to po 7.20 wszystko ale się wyjaśni. Ale jeszcze nie czytałem. Dobrze, to proszę zajrzeć tam, historia się wyjaśni. Przegląd Sportowy apelował w sobotę, dajcie nam emocje i medale do polskich skoczków, no ale dziś już musi napisać niedosyt. I to jest w zasadzie słowo, które odnosi się do wielu tematów dzisiejszego poranka i tak myślę sobie, że te takie inne tytuły, na przykład, że nie pochulali, albo oddajemy złote plastrony, no to tylko część tego niedosytu, który mamy dziś o poranku. Coraz bardziej podoba mi się słowo plastron. Plastron, dobrze. W każdym razie to dziś jest temat tylko numer jeden na stronach sportowych, bo poza tym... Wyobrażasz sobie, że na Oscarach zamiast statuetek wręczają plastrony. Tak sobie wyobrażam, mam dużą wyobraźnię. Aktor i dostaje plastron. Świetnie, ale jak na tę kreację ten plastron przyczepić, to nie jest słuszna koncepcja, redaktorze, bo może aktor tak, ale aktorka już mogłaby mieć tutaj jakieś nikomu info. W każdym razie, tsunami wyborczych obietnic. PiS 500+ na każde dziecko. Łączny koszt propozycji przedstawionych przez PiS w sobotę to 40 miliardów złotych. Czytamy dziś na pierwszej stronie Polska The Times. Relacje z konwencji oczywiście, nowe, stare propozycje. No i ta maskotka, która symbolizuje tutaj te zmiany, jeszcze z takim napisem ja cię nie mogę. No świadczy o dużym dystansie tej partii, która jest w wyraźnej ofensywie. PiS na bogato, pisze Gazeta Polska codziennie dziś na ten temat na pierwszej stronie. Znów podsumowując te obietnice wyborcze. Trzynastka dla emerytów już od maja. Od 1 lipca 500 zł na każde dziecko do 26 lat płaca bez podatków. Super Express podsumowuje to wszystko. A gdzie są pieniądze dla mnie? Pyta taksówkarz z Warszawy, to już dziennik Fakt. 1350 zł składek na ZUS do 10 dnia każdego miesiąca, 1300 zł tak zwanej bazy, czyli opłaty dla korporacji, do tego benzyna, ubezpieczenie i podatek. Tyle wydatków ma Artur Wnorowski, kierowca taksówkarz z Warszawy. I jaki ma zarobek? Niepewny. Pisze dzisiaj Fakt na stronie pierwszej. Nowe obietnice PiS to zmarnowane miliardy, dodaje Rzeczpospolita. Wydatki socjalne mają zapewnić głosy wyborców i pobudzić gospodarkę, ale ona tego nie potrzebuje. Spodziewamy się pewnego spowolnienia, mówi polityk PiS, cytowany przez Rzeczpospolitą. Można założyć, że Polacy dodatkowe świadczenia w całości przeznaczą na konsumpcję, dodaje z kolei główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. W komentarzu z kolei kilku publicystów Rzeczpospolitej dodaje, święty Mikołaj kiedyś się ocknie, to Krzysztof Adam Kowalczyk, a opozycja ma problem, dodaje Michał Szułdrzyński na drugiej stronie Rzeczpospolitej. No właśnie, PiS rozdaje, opozycja się jednoczy, pisze dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej. Podsumowując polityczne wydarzenia weekendu, powstała Koalicja Europejska. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Liderzy PO, PSL, Nowoczesnej, SLD i Partii Zieloni podpisali deklarację o powołaniu Koalicji Europejskiej i pod takim szyldem powalczą o mandaty do Europarlamentu i być może jesienią o Sejm i Senat. Także komentarz w tej sprawie. PiS już wie, czego się boi, dodaje Dominika Wielowiejska. Koalicja musi przejść próbę ogniową, ustalić skład wspólnych list i się nie pokłócić oraz zmobilizować swoich wyborców do głosowania, kończy publicystka Gazety Wyborczej. Nasz dziennik pisze o tym, że petycję z 20 tysiącami podpisów w obronie dzieci poczętych trafi dziś do Trybunału Konstytucyjnego. O tym, że szefowie Aliora uciekli Kominówce, donosi Puls Biznesu. Michał Chyczewski, prezes banku do marca 2018 roku, a także jego następczyni, nie zostali objęci ustawą o cięciu płac obowiązującą od września 2016. Dzięki temu zostali odprawy liczone w milionach. Czytamy na pierwszej stronie. Z innych tematów krótko, tylko że z książek, którzy mówią, że nie da się wyżyć, no ale jeśli jest się szefem Instytutu Książki, to można. Dariusz Jaworski, który kończy kadencję na stanowisku szefa Instytutu Książki, wielokrotnie naruszył dyscyplinę finansową, jeśli chodzi o finanse publiczne, ale minister kultury dał mu nagrodę roczną i chce przedłużyć kadencję. Donosi Wyborcza. Rzeczpospolita pisze, pisze o tym, uwaga, kierowcy, policja w całym kraju dostaje ponad 35 tysięcy złotych, przepraszam, zgłoszeń na szczęście, chociaż może nie, zgłoszeń rocznie od osób, które nagrały wykroczenia na drodze, mandat od sygnalisty. Nagrywają kierowcy, rowerzyści, piesi, wszyscy wysyłają to na policję. Policja ma pełne ręce roboty, bo wszystkie zgłoszenia trzeba przejrzeć i tak dalej, ale mandaty się potem sypią, pisze Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna dodaje, no, rosyjskim węglu w Ostrołęce informację, należąca do Gdańskiej Energii elektrownia od 2005 roku sprowadzała węgiel ze spółki Kreks, ustalił dziennik. To firma, za której podsłuchiwanie został skazany mózg afery taśmowej Marek F. Dlaczego elektrownia w Ostrołęce zdecydowała się właśnie na Kreks? W opinii przedsiębiorstwa była to firma znana i sprawdzona na rynku importowanego węgla z Rosji. Ciekawa ta historia w obliczu całej tej dyskusji o węglu. Tygodniki, o czym Izrael nie chce wiedzieć, pisze Tygodnik Sieci, i co naprawdę wyssaliśmy z mlekiem matek, dodaje nieco niżej pod tym tytułem. Izrael rozpoczął zimną wojnę z Polską, to jest w zasadzie jedyny oscarowy taki element na okładce, zimna wojna, ale jednak w ujęciu zdecydowanie innym. To Tygodnik już do rzeczy. Wojna także, ale domowa. Co z tą mową nienawiści, która miała zostać jakoś zastopowana, tak się zastanawiam. Dziś patrzę na okładkę Newsweeka, tutaj też wojna domowa właśnie w historii PiS. Takiego chaosu jeszcze nie było. Morawiecki słabnie, Ziobro rośnie w siłę, Brudziński chce się przyczaić w Brukseli. Byłam królową mafii, zdradza bohaterka okładki Tygodnika Wprost. No tutaj też może w okolicy kobiety mafii teraz w kinach są. Być może ktoś sobie z filmem to skojarzy. 1 marca niebawem Przegląd pisze o wyklętych, którzy zabili ponad 5 tysięcy cywilów, w tym 187 dzieci. Bandyci, a nie święci, podsumowuje na okładce. Gen Angeliny Jolie, to już poważna sprawa, choć też aktorka w tytule, nosi w Polsce kilkaset tysięcy kobiet. Lekarze każą im rodzić dzieci albo czekać na raka. Ładne piersi, szkoda ciąć. Poważny temat w dużym formacie dziś. Jak kto chce zobaczyć Piotra Adamczyka w nowej fryzurze, to musiałby sięgnąć po sobotni dziennik Fakt. Tak jest. A w naszym kinie, proszę pana, będzie film o Zenku Martyniuku i aż dwóch aktorów będzie musiało zagrać. Jeden młodego Zenka. Jeden nie da rady. A drugi tego dojrzałego już. Dobrze. Dobrze. Ja to widzę. Krystian Hanka, bardzo dziękuję. Proszę, tak, wspomniał o tych kreacjach i że plastrony nie, i rzeczywiście sobie przejrzałem kreacje damskie na gali rozdania Oscarów. Plastrony by nie pasowały. Ponownie przenosimy się do Los Angeles. Katarzyna Borowiecka, dzień dobry, Kasiu. Jeszcze jestem raz. Tutaj wciąż. Tak sobie myślę o tych kreacjach i tu chyba Emma Stone. Nie wiem, jak tam są komentowane te kreacje w Los Angeles. Mam wrażenie, że pamiętam z naszych różnych rozmów, mam wrażenie, że ty masz słabość do Emmy Stone, ale akurat dobrze się złożyło, że wspomnieliście o kreacjach, dlatego że właśnie przed chwilą na ekranie telewizji ABC widziałam taki sondaż, która gwiazda była najlepiej ubrana i były wymienione Amy Adams, Angela Bassett, Lady Gaga. No i właśnie Lady Gaga zdobyła najwięcej głosów widzów telewizji ABC. A Emma Stone? Nie było jej w tym zestawieniu. Na pewno będzie w jakimś innym. Słaba promocja. Niedopatrzenie to jest po prostu. Ale też rozmawialiśmy o bankietach i tu słuchacz ma pytanie. Tam mówiło się, że ważną częścią jest bankiet po Oscarach, więc może taka dodatkowa kategoria, najpopularniejsze danie na bankiecie oscarowym. Ja tu nie jestem ekspertem jakoś, ale takie mam wrażenie, że wszyscy eksperci mówią, że jak idziesz na taki bankiet, to najlepiej się najeść jednak przed, bo to tam już różnie bywa na samym bankiecie. Nie wiem, jak to wygląda w Los Angeles. No nie wiem, jeden z tych aktorów, o których mówiłam, że już jak się okazuje zaliczyli kilka z tych bankietów, mówił, że właśnie to jest taki intensywny okres, bo przecież wczoraj były Independent Spirit Awards, to jest rzeczywiście sporo wyjść, sporo przygotowywania. Zapominają państwo jeść w ciągu dnia i dopiero na bankiecie są w stanie coś zjeść, dlatego i jedzenie jest bardzo dobre, że o to bym się nie martwiła. To tu się nie martwimy. To jeszcze chwilę pokomentujemy, jak się komentuje te Oscary, bo o wszystkich nie powiedzieliśmy jeszcze. To jest oczywiście, teraz to jest taki moment gorący, tutaj jest za kwadrans 22, więc jeszcze jakieś rozbudowane komentarze się nie pojawiły, natomiast to, co na gorąco się komentuje, to na przykład najdowcipniejsze zapowiedzi. W tym roku nie było prowadzącego gali oscarowej i myślę, że no do tego tematu na pewno komentatorzy będą wracać, jak już trochę ochłoniemy. Nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie, ale za to sprawnie chyba poszło wyjątkowo. Sprawnie poszło, tak, ale na wysokości zadania tutaj trzeba powiedzieć stanęli prowadzający poszczególne kategorie. Abym wymieniła te osoby, które są najczęściej wymieniane, to znaczy pierwsza kategoria, drugoplanowa rola kobieca i trzy fantastyczne komiczki, aktorki, producentki, reżyserki Amy Poehler, Tina Fey i Maya Rudolph, które właściwie

Urywki. Urywki z kalendarza. Najwyższy czas na panią Helenę. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Zacznę od tego, że 55 lat temu amerykański bokser Cassius Clay, to wiadomo, że wszyscy wiedzą, że to Muhammad Ali, został po raz pierwszy zawodowym mistrzem świata w wadze ciężkiej. Później powiem, że 42 lata temu była premiera Człowieka z marmuru w reżyserii Wajdy i że 29 lat temu na południu kraju temperatura osiągnęła najwyższe wartości w lutym w historii pomiarów i że w Krakowie było +21 stopni. Jodwina kurszczycie, szumią sobie. A co mi tam tak wieje? Co to za wycie jest tam? Proszę pani, śpiewu nauczył mnie pan Tadeusz. No i jak to, mój Tadziu? Tak, wspaniały tenor. Nie wiedziała pani? Nie wiedziałam. Tadeusz jest pani kolegą? Przecież to jest mój mąż. Widać, w pewnym etapie zagubił się w życiu. I pan, ja nie wiedziałam, że śpiewa, że Tadeusz śpiewa. Po prostu wydawało mi się, że wyłącznie oddycha. Czasem tam coś zanucił przy goleniu, ale żeby tak jak pan, bezwstydnie jednak. Proszę panią, był świetnym pedagogiem. Wszyscy mówili do niego profesorze. Jacy wszyscy, proszę pana? Cała klasa. Lekcje były tajne. Ale jakie tajne? W magazynie sklepu spożywczego. Jak spożywczy? Tuż obok. No gdzie tu obok? Wspaniały. A jak śpiewał. No ale czy jakieś kobiety uczył śpiewać? Widział pan jakąś sytuację, żeby uczył jakąś kobietę śpiewać? Ale jak? Jak one śpiewały i tańczyły, zresztą jak im zagrał. Ale niech się pani nie martwi. Znajdzie się. Na pewno poszedł za babami. Myśli pan, że za babami poszedł? Nie, za śpiewem. Cały on, cały Tadeusz w magazynie sklepu spożywczego. No, takie rzeczy. Za 5:07. Like a key seeking inside, you got yourself a smile a mile wide. You're floating free, gravity defied. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Zapraszamy do reklamy. I love